giza linapoanza kuingia kutoka upande huu wal mashariq wa adbara an-naharu minha huna, na mchana na mng'ao wake, mng'ao wa mchana unapokuwa unapotea upande huu, upande wa al-maghrib, wa gharabat ash-shams, na jua likawa limeshazama, faqad aftara sa'im, amehalalikiwa mfungaji kufungua. Na baadhi ya masahaba walikuwa wakiona kwamba mpaka giza liingie hata kama jua limezama. Siku moja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yuko safarini, awaambia baadhi ya masahaba walikuwa wamefunga, tutengenezee uji wetu tunywe. Sahaba akasema, ya Rasulullah, ash-shams, yani bado mwangaza wa mchana huu, bado tutengenezee uji, ijdah lana, tuchanganyie vitu vyetu tunywe uji sisi. Mwisho akasema hii hadithi, idha aqbala al-laylu minha huna wa adbara an-naharu minha huna wa gharabat ash-shams faqad iftara as-sa'im, hata kama kuna mng'ao mng'ao, muda kuwa tayari giza limeanza kuingia kutoka upande wa al-mashriq, na jua au mng'ao wa mchana unapotea kuelekea upande wa al-maghrib, na jua limezama, wakati wa mfungaji kufungua umehalalika. Kwa hiyo kadhalika huu ndio wakati wa salatu al-maghrib. Muda wa kuwa na utaendelea muda wa kuwa lam yaghibi shafaku, hayajapotea yale mawingu mekundu tunayoyaona kule, bado yapo, huo bado ni wakati wa al-maghrib. Wa waqtu salati al-isha, na wakati wa sala ya isha ambao huanza pale yanapopotea mawingu mekundu, hatuyaoni mawingu mekundu sisi, huo ni mwanzo wa wakati wa salatu al-isha, na huitwa salatu al-isha au salatu al-atama au isha al-akhira, ila nisfi al-layli, mpaka nusu ya usiku, mpaka nusu ya usiku. Kwa hiyo chukua usiku umeanza kuingia wakati gani, chukua masaa yake yani, na unatoka usiku kuingia mng'ao wa asubuhi muda gani, kisha gawa. Utakuta kwenye saa tano ndio wakati wa mwisho wa salatu al-isha, na hubaki hapo nyakati ya swala nyingine kama wanavyosema ulama, ila nisfi al-layl, mpaka nusu ya usiku. Anakusudia hapa kumalizika kwa wakati wa salatu al-isha al-ikhtiyari, kama wanavyosema baadhi ya ulama, wakati wa khiari wa kuswali salatu al-isha, kuanzia pale yanapopotea mawingu mekundu mpaka pale inapokuwa wamefika wakati wa nusu ya usiku. Na amesema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, fa idha sallaitum al-isha, mtakapotaka kuswali salatu al-isha, fa innahu waqtun ila nisfi al-layl, basi wakati wake unakwenda al-isha mpaka nusu ya usiku, katika hadithi ya Abdullah ibn Umar. Nao inaishiria kwa wakati wake wa dharura, kwa aliyedharurika al-isha mpaka pale inapoingia alfajiri ya pili, mpaka pale inapoingia alfajiri ya pili, wakati wake wa dharura al-isha utakuwa umeisha. Kwa yule ambaye alidharurika kwa dharura kali kabisa ya kisheria, tumeelewana hapo. Wa waqtu salati as-subhi, na wakati wa sala ya asubuhi, min tului alfajri, huanzia pale inapochomoza alfajiri, ambao ni alfajiri ya pili, alfajru thani, au wanaita alfajru sadiq, alfajiri ya ukweli, sio alfajiri ya uongo. Wakati wake huanza hapo, ma lam tatlu'i shams, muda wa kuwa bado jua halijatoka. Kwa hiyo mwisho wake ni pale jua linapokuwa linaanza kuchomoza, hapo unakuwa umeisha wakati wa salatu as-subhi, unakuwa umeisha wakati wa salatu as-subhi. Wanasema ulama, tofauti iliyopo baina ya alfajiri ya uongo ambayo ndio ile sisi tunaruhusika kula daku na mambo kama hayo, hii ni alfajiri ya uongo. Kwa hiyo tofauti iliyopo baina ya alfajiri ya uongo, alfajrul kadhib, walfajrul sadiq, wametaja tofauti tatu. Kwamba alfajiri ya kwanza ambayo ni alfajiri ya uongo, mumtaddu tula min ash-sharq ila al-gharb, ni ile ambayo hurefuka mng'ao wake kiurefu kutoka upande wa mashariki kuelekea upande wa magharibi. Kuna ng'ang'ana kupambazuka pambazuka, kunaanza kupambazuka huko kutoka katika upande wa al-mashariq kuelekea katika upande wa al-maghrib kiurefu. Ama alfajiri ya pili, alfajr as-sadiq, ni ile ambayo hurefuka mng'ao wake kiupana kutoka kusini kwenda kaskazini. Hii tofauti ya kwanza, mng'ao wake unatoka kaskazini kwenda kusini, sio ile inayotoka al-mashriq kuelekea al-maghrib. Haya utayajua kwa yule ambaye anakaa sehemu za baharini, kwenye fukwe za bahari, anaweza akalibaini hilo, au ambaye yuko kwenye majangwa porini huko majangwani, anaweza akalibaini hilo, si yule ambaye anaishi sehemu ambayo ina matataa na mwangaza na nuru. Tofauti ya pili, kwamba alfajiri ya uongo yudhlim, yani hutoa giza. Vipi maana yake? Maana yake hutoa mwangaza kidogo tu na uhali ya upambazuko kwa muda mdogo tu. Tunaona upambazuko kwa muda mdogo tu, kisha huja kiza. Hii ilikuwa ni alfajiri ya uongo, imetupa mng'ao mdogo tu wa kutoka al-mashriq kuelekea al-maghrib, haukurefuka tena, kisha likaja giza. Hii ni alfajiri ya uongo. Ama alfajiri ya kweli, huzidi ule mng'ao wake na huzidi nuru yake mpaka mpaka pambazuka. Hii ni alfajiri ya kweli. Tumeona vizuri haya wameyataja fukaha katika kuonesha tofauti zilizopo baina ya alfajr al-kadhib wal fajr as-sadiq. Hadithi hii rawahu Muslim, ameipokea al-Imamu Muslim. Kisha akasema Sheikh rahmatullahi ta'ala alayh, wa yudraku waqtu as-salati bi idraki rak'atin, na hudirikiwa wakati ya swala husika, hudirikiwa huwahiwa wakati wa swala husika, bi idraki rak'atin, hata kwa kuidiriki rakaa moja, hata kwa kuidiriki tu rakaa moja. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa ushahidi wa maneno yake bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, man adraka rak'atan min as-salah, yeyote atakayeidiriki rakaa katika sala, faqad adraka as-salah, huyo ameudiriki wakati wa swala. Hata kama ulipoimaliza rakaa hiyo tu, wakati ule ukawa umeshatoka umeingia wakati wa swala nyingine, muda wa kuwa umeidiriki rakaa ya swala hiyo katika wakati huo, basi umeudiriki wakati wa swala. Umeelewa? Hudirikiwa wakati wa swala kwa kuidiriki rakaa moja. Umeingia msikitini au niko nyumbani, nataka nisali salatu dhuhur, lakini ule muda uliobaki ili kuingia salatu al-asri ni muda unaoruhusu mimi kuswali rakaa hii moja. Kwa hiyo nilipoidiriki ile rakaa moja tu katika muda ule, basi nimeidiriki swala nzima, hata kama utakuwa umeingia wakati wa swala nyingine. Umeelewa? Na mfano wa hili wanasema ulama, hupewa hukumu ya hili aliyeidiriki rakaa moja ya jamaa, aliyeidiriki rakaa moja ya jamaa, rakaa ya mwisho ya nne mathalan ya salatu al-asr, ndiyo aliyoiwahi na akaidiriki, anapewa huyo fadhila za walioipata jamaa ile tangu mwanzo wa swala ya imamu na kwamba yeye pia atapata daraja zile zile watakazozipata walioswali nyuma ya imam kuanzia mwanzo wa swala mpaka mwisho wake. Haambii kwamba wewe si ulikuja rakaa ya mwisho, basi wewe umekosa zile 27 daraja, bali huyu naye atapewa hukumu ya wale waliozipata daraja 27 za jamaa muda wa kuwa ameingia akaipata rakaa ya mwisho katika swala husika. Kama ambavyo tutasema kwamba huyu ameudiriki wakati wa swala kwa kuipata rakaa moja kwenye wakati wake, kadhalika tutasema huyu aliipata rakaa moja ya jamaa, basi pia amepata fadhila na thawabu za jamaa kwa wale walioanza na imamu mwanzo wa swala mpaka mwisho wake. Tumeelewana? Tayeb. Umeelewa? Kwa nini wanasema ulama fal'ibra bil bidaya fi as-salah wa laysat al'ibra bin nihaya li'annahu bada'aha fil waqt wa law anhaaha fi ghayri al waqt. Kwa nini tunasema kwamba huyu aliyepata rakaa moja tu katika wakati alipokuja kwenye rakaa ya pili ule wakati wa swala husika ukawa umeshatoka, kwa nini tunasema kwamba huyu kaupata wakati ile hali aliposwali rakaa moja kwenye wakati wa mwisho kabisa wa ile swala tayari ulishaingia kwenye rakaa ya pili wakati wa swala nyingine? Wanasema fal ibra bil bidaya fi salah wa laysa al ibra bin nihaya. Mazingatio ni kwamba yeye je alianza ile rakaa yake moja kwenye wakati au sio kwenye wakati? Alianza rakaa yake moja kwenye wakati wa ile swala. Kwa hiyo mazingatio tunazingatia pale alipoanza ile rakaa yake moja kwamba ameianza katika wakati wake. Kwa hiyo hata kama ataimaliza hii rakaa tatu zilizobaki katika wakati usiokuwa wake, huyo bado anahesabika ameswali katika wakati wake. Sababu mazingatio tunaangalia pale alipoiswali rakaa ya kwanza, je, aliiswalia wapi? Aliswali kwenye wakati wake. Naam, basi sasa tuangalie, hatuangalie mwisho. Al-ibra bil bidaya fi as-salah walaysat al-ibra bin nihaya li'annahu badaha fil waqt walau anhaaha fi ghayri al-waqt wala yahillu ta'khiruha, na wala si halali kuzichelewesha sala. Haifai kuichelewesha sala, kuiswali katika wakati wake. Kwa ushahidi wa ile aya inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta wala yahillu ta'khiruha, na wala si halali kuichelewesha au ta'khiru ba'dhiha an waqtiha li'udhrin, au kuzichelewesha baadhi yake. Tukisema baadhi yake tunakusudia baadhi ya rakaa ya hizo swala. Mathalan akaswali rakaa mbili adhuhur kisha akazibakisha rakaa mbili za adhuhur kuja kuziswali katika wakati mwingine, hii haifai. Haifai kuichelewesha salatu dhuhur, wala haifai kuchelewesha baadhi ya salatu dhuhur. Rakaa mbili ni baadhi ya sala, ni sehemu katika salatu adhuhur. Li'udhrin, kwa udhuru. Haifai kwa sababu itakapokuwa ni haramu kuichelewesha sala yote, kadhalika haramu kuzichelewesha baadhi ya yale ambayo kwamba yapo katika hiyo swala. Li'udhrin au lighairi, li'udhrin au ghairihi, kwa udhuru wowote, kama vile hofu au kukutana majeshi mawili ukaswali nusu nusu kaiacha, haifai. Au ghairihi, au kinyume chake. Kinyume chake ni kwamba hakukuwa na udhuru wowote, hakukuwa na udhuru wa safari wala udhuru wa maradhi wala udhuru wa hofu, haifai kuichelewesha sala, kuiswali katika wakati wake yenyewe kamili au baadhi ya yale yanayoambatana na sala hiyo. Haifai kuzichelewesha sala wala baadhi ya yale ambayo yanaambatana na hiyo sala kamili. Ikiwa haramu kuichelewesha sala kamili katika wakati wake, kadhalika haramu kuzichelewesha baadhi ya nguzo katika sala hiyo. Ambaye hajaelewa aseme hapa. Umeelewa? Umeelewa kwanza kabla hujaondoka tuambie umeelewa nini hapa. Si halali kuichelewesha sala au baadhi yake. Nini maana yake? Sheikh anakusudia nini? kwanza anza kuichelewesha swala yenyewe. Haifai kuichelewesha swala kutokamana na wakati wake. Swala kamili, salatu dhuhri yenye rak'a nne. Wala au ta'khiru ba'dha, au kuichelewesha baadhi yake swala. Baadhi ni kitu chochote ambacho kama kinatoa kinagawika. Nne ukitoa mbili, hii ni baadhi. Hii ni baadhi. Baadhi ya hii. Ukiweka sawa, hii ni kitu kamili. Kwa hiyo haifai kuichelewesha swala rak'a nne. Au ta'khiru ba'dha, au kuzichelewesha baadhi zake. Swali mbili ukatoa salamu ukasema kuna jambo na kwenda kulishughulikia, alafu narudi nje nimalizie mbili za dhuhur na ziunganisha zinakuwa ngapi? Nne. Haifai. Li'udhurin, kwa kuwa na udhuru. Kama vile udhuru gani? Hofu. Au yamekutana majeshi mawili tunapigana. Ukaswali mbili alafu kaacha. Haifai pia kwenye jihad. Haifai. Utakuwa mswali zote au muendane na ile taratibu iliyokuja katika sharia. Li'udhurin, kwa udhuru au ghairi, au kinyume na udhuru. Kinyume na udhuru kama huwa hofu. Kwa mfano, sio msafiri, hakuna safari, msafiri anaruhusiwa kupunguza adhuhur badala raka nne akaswali ngapi? Akaswali mbili. Wala asr badala nne akaswali ngapi? Mbili. Wala maghrib badala tatu akaswali ngapi? Tatu. Ahsante. Tayeb. Illa idha akharaha, isipokuwa kama atazichelewesha, liyajma'aha, lengo lake aziswali katika kuzijumuisha, maa ghairiha, pamoja na swala nyingine. Akaamua kuichelewesha dhuhuri ili aje azijumuishe na al-asri, ili aje ajumuishe na al-asri. Au akaamua aicheleweshe al-maghrib ili aje aiswali pamoja na salatu al-isha. Fa innahu yajuzu li'udhurin, kwani hilo litakuwa linajuzu na linafaa kwa udhuru min safarin, kama vile udhuru wa safari, kwamba msafiri anaruhusika kujumuisha au kukusuru. Kujumuisha kwa maana kuswali nne akatoa salamu akakimswala akaswali nne, au kukusuru kaswali mbili akatoa salamu akakimswala akaswali mbili za al-asr. Umeelewana? Tayeb. Udhuru wa safari au matarin au mvua. Kwenye mvua tunakusuru au tunajumuisha? Kwenye mvua hatukusuru, kwenye mvua tunajumuisha. Tunaswali ya dhuhur raka nne, papo hapo tunakimswala, tunaswali al-asri raka nne. Tayeb. Au maradhin, au kwa sababu ya udhuru wa maradhi na ugonjwa. Mgonjwa, si kila mgonjwa anaruhusika kujumuisha sala, ni ule ambaye yupo katika hali mbaya, kwa namna ya kwamba kumwambia inuka, kachukue udhu, swali mara kwa mara, unampa taklif, unampa taklif kushika maji mara kwa mara ni taabu. Huyo tutamwambia kwa maradhi yako hayo na jinsi ulivyo, jumuisha swala, jumuisha sala, swali imma dhuhuri wakati wake, kisha uswali baada ya dhuhuri hiyo salatu al-asri, au jivutie vutie, ujitazamie hali, uje uswali dhuhuri wakati wa al-asri, uje uswali dhuhuri wakati wa al-asr, au al-maghrib wakati wa al-isha, au al-isha wakati wa al-maghrib. Mgonjwa hakusuru, mgonjwa anaswali vile vile, isipokuwa anazijumuisha katika wakati mmoja, adhuhur kwenye wakati wa al-asr, au al-asr kwenye wakati wa adhuhur, al-maghrib wakati wa al-isha, au al-isha wakati wa al-maghrib. Kwa hiyo maghrib mwanzake al-isha, au isha mwanzake maghrib, adhuhur mwanzake al-asr, al-asr mwanzake adhuhur. Huwezi kuijumuisha adhuhur au al-asr wakati wa al-maghrib, haram wala haifai. Kadhalika kinyume chake, ukiswali al-isha wa al-maghrib wakati wa adhuhur au wakati wa al-asr, haifai. والافضل انا اسمع ناليلو بورا زايدي والافضل ناليلو بورا زايدي تقديم الصلاه في اول وقتها نكويتانغوليزا نكويواهيشا صلاه كويسوالي في اول وقتها ketika waktu wake wa kwanza. Baada ya kutaja nyakati za sala, Hapa Sheikh rahimahullah anabainisha wakati mbora zaidi wa kuzitekeleza swala hizo. Katika nyakati mbili za hizo swala, wakati uliokuwa bora zaidi ni wakati wake wa kwanza. Allah anasema fastabiqul khairat. Pupieni, fanyeni haraka kuziendea khairat, kama ilivyokuja katika suratu Al-Baqarah. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiziwahisha hizi sala kuziswali katika mwanzo wa wakati wake. Hizi ni katika faida zake. Kwa nini amesema wal afdal taqdimu salati fi awwal waqtiha? Kwa sababu hizi. Allah anasema fastabiqu al khairat, harakeni, kimbilieni ya mambo ya khairi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiziwahisha hizi kuziswali kwa sababu ya pili. Ya tatu, al-insan la yadri, mtu hajui ni lipi ambalo litamzukia, hajui. Sasa hivi una wasaa kuswali, hujui katikati hapo utatokewa na jambo gani, hujui. Kwa hiyo muda wa kuwa hujui lile ambalo limefichikamana na wewe, pupia kulifanya jambo hili katika wakati wake wa mwanzo. Na ukifanya hivyo utakuwa umejiondoa na kujitakasa na dhima. طيب على سما والافضل نلل امبالو ني بورا زيدي تقديم الصلاه في اول وقتها كوي وهيشا صلاه كوي صلي منزوني مو وقتي واك الا العشاء اسبقوا صلاه العشاء اذا لم يشق بالي وقت واسيبو تشليا مشاكا نا عزيتو هي اوهزا وكيرفشيا وقتي اوهزا وكيرفشيا وقتي وكجا وكيسالي huko mbeleni badala ya kuiswali pale juu pale mawingu mekundu yanapokuwa yamepotea, labda kwenye saa moja na nusu takriban, ukauswali kwenye mida ya saa nne, ukaiswali kwenye mida ya tatu na nusu. Hii inapendeza zaidi pale utakapokuwa uchelei mashaka. Wa illa dhuhra, isipokuwa salatu dhuhur, hii hutoiswali mwanzoni mwa wakati wake, fi shiddatil harri, kile kipindi cha joto kali, jua kali, joto kali, hasa kwa wale ambao wanaishi majangwani. Tunaona kama wakati wa salatu dhuhur unaingia wakati gani? Baada zawali, jua kupinduka. Jua linapopinduka kutoka katikati ya utosi wako kwenda upande wa al-maghrib. Majangwani kipindi kama kile jua huwa kali, ardhi ya kusujudia huwa kali, na sehemu zenye hali kama hii. Paka imekuja hadithi masahaba wanasema tulikuwa sisi ardhi inapokuwa kali tunachelea kuweka mapaji yetu ya uso katika ardhi kusujudu, mmoja wetu anaweka nguo yake ili aisujudie. Kwa hiyo salatu adh-dhuhur yenye mazingira haya, hii utaichelewesha, si bora kuswali adhuhuri ambayo itakuwa na msimu kama huu wa joto kali, kwa namna ya kwamba huwezi kuweka paji lako la uso aridhini. Si vema kuiwahisha katika wakati wake. Utaswali kipindi ambacho jua limepoa, vuke limepoa. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo bora kutanguliza swala kuziswali katika mwanzo wa nyakati zake, isipokuwa swala ngapi? Swala mbili, salatu al-isha wa salatu madha الظهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسما بنا متوني صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر بين بجوتو نفوك لنبوك وكالي لمشتد فأبردوا عن الصلاة صليني تلوشيني صالة مباكا وينجي وكاتي وبريدي جوتو لبنقوة فإن شدة الحر kwa ni hakika ukali wa vuke la joto, min faihi jahannama, limotokamana na kule kupumua kwa moto wa jahannam. Kwa hiyo tumepata dalili kwamba hatutoiswali katika wakati wake wa mwanzo pale itakapokuwa jua kali mno. Na hikma ya Rasul عليه الصلاة والسلام كوي أسمى هايا كوانبا أكالي وجوتو نفوكي لاكي hili humpelekea mtu akakosa khushu' na tumaanina katika swala. Ha? Hili humpelekea mtu kuondoka na khushu' na tumaanina. Ana swali jasho la mkatika, ana swali anachelea kusujudu pale, anaumia, anaungua kwenye magoti, anaungua kwenye viganja. Kwa hiyo ile roho ya swala inakuwa imekosekana. Roho yake swala ni tumaanina na utulivu. Na ndio maana zimekuja hadithi kwamba la salata, inasemaje ile hadithi, la salata li hadrat ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan, muttafaqun alayhi. Hakuna sala wakati ambao chakula kimehudhurishwa kwa mtu ambaye asipokula pale, basi hata akiingia katika sala mawazo yake yote yako katika kile chakula, huyo hana sala. Ifahamike vizuri wanavyosema ulama, yani sio kwamba kila chakula kinapowekwa na swala imekimiwa kule, basi haraka utakao kuswali uache chakula, au kula acha kwenda kuswali. Anaangaliwa yule mtu mwenyewe, je, tendo la kuacha chakula kile kwenda kuswali hatashughulishwa? Hana ile njaa ambayo kwamba itamtoa katika swala kukiwaza hiki chakula? Hana njaa hiyo ya kufa, huyu akaswali. Ah, huyu kwa hali hii aliyokuwa nayo huyu, ameshakiona chakula, hali yake ni mbaya, mwampeleka katika sala, hakuna atakachokiwaza wala kukisema zaidi ya kwamba atakuwa anafikiria chakula chake, huyu tunamwambia acha kuswali, nenda ukale. Mazingira haya yanaangaliwa. Na wala hana sala yule ambaye anashughulishwa na najisi zake mbili. Anaswali mkojo umembana, mara kaka hivi kajibana, mara kaka, huyu hana sala. Kwa nini? Khushu' na ile tumaanina wal khudu' kwake yeye imekosekana. Sikuna mtu anaambia anabanwa na mkojo mpaka anapiga piga miguu, mara afanya hivi afanya hivi, hasa ndo anaswali mtu huyo. Jamani, anaswala huyu? Hana sala. Kwa nini? Hayupo katika sala. Wale yule ambaye kwamba amebanwa na haja kubwa, hana sala. Kwa hiyo si kila haja kubwa iliyombana inamtoa katika sala, wala si kila haja ndogo iliyombana kumtoa katika sala. Kuna aina, kwamba kuna mmoja anaona kwamba naweza nikasali mpaka baada ya sala, haja yangu ndogo nitakwenda kuitoa, bali anakadiria kwamba anaweza akaingia akasali, na baada ya swala akafanya mazungumzo na mwenzake dakika mbili tatu, kisha akaenda chooni, huyu na swala. Kwa hiyo idha shtadda alharru fa abridu an salah, ubora ni kuwahi kuziswali swala katika nyakati zake za mwanzo, isipokuwa salatu al-isha na salatu adh-dhuhr, pale ambapo kuna shiddatu alharr, kuna shiddatu alharr. Kisha akasema rahmatullahi ta'ala alayhi, wa man fatatuhu as-salatu wajaba alayhi al-mubadaratu ila qada'iha murattiba, wa man fatatuhu as-salah, na yeyote atakayepitwa na swala, fatatuhu as-salah, atakayepitwa na swala, inaitwa alfaita, swala iliyompita mtu iliyomfutu, alfaita. Faita ni ile swala ambayo wakati wake umetoka kabla ya mtu kuitekeleza hiyo swala, inaitwa alfaita, manake imemfutu mtu na imempita. Wajaba alayhi almubadaratu, ni wajibu juu yake kuwahi, almubadaratu kuwahi, ila qada'iha, kuikidhi na kuilipa wajibu wake mtu huyo aliyepitwa na hiyo swala kabla ya kuiswali, ukawa wakati wake umetoka, wajibu juu yake afanye mubadara, awahi, ila qada'iha, kuikidhi na kuiswali. Ni wajibu, Sheikh anasema wajaba, ni wajibu. Na nyinyi mnafahamu kwamba wujubu maana yake ilzam, ni kulazimisha lazima, kwa maana atapata thawabu kama atafanya, na ataadhibiwa kama ataacha. Wa man fatatuhu salah, na yoyote atakayepitwa na sala, wajaba alayhi almubadaratu ila qada'iha, ni wajibu juu yake kuwahi kuilipa sala hiyo, murattiba, tena kwa kuswali kwa mpangilio, akiwa anasali hali ya kuwa anasali kwa mpangilio. Kama kapito na sala mbili mfano, kwa aswali kwa mpangilio, ataadhini, ataadhini kwa sala ya kwanza ile ambayo atailipa, kisha atakimu kuikimia kila sala katika sala mbili zile. Hii ndio kuiswali sala muratiba. Kadhalika katika maana zake, atailipa sala na ataiendea sala hiyo kwa haia na kaifia na namna yake. Kama ilikuwa ni sala ya siri, ya kusirisha, sio ya kudhihirisha kisomo, wakati wa kulipa ataisirisha. Hii nayo ni muratiba, yani anasali sala kwa kuipangilia mpangilio wake. Kama ilikuwa sala yake haia yake ni ya siri, atasirisha, hata kama ataikidhi hiyo sala wakati wa usiku, hata kama ataikidhi hiyo sala wakati wa al-layl. Na kama ni sala ya kudhihirisha, basi adhihirishe, hata kama ataisali hiyo sala katika wakati wa mchana. Ndio maana muratiba, kwa kuipangilia vile vile ilivyo. Na kama wako wengi na sala ile ilikuwa ni ya jamaa, basi wataiswali kwa jamaa muratiba, kwa kuipangilia vile ilivyo takikana iwe. Tumeelewana vizuri hapo? Tayeb. Fa in nasiya tartiba, kama atasahau kuipangilia, kuiletea mpangilio wake, au jahila, au akawa hakuielewa, akaifaha hakuielewa, akawa na ujinga nayo, au khafa fauta salah, au akachelea kwamba kuiswali hiyo sala iliyompita kwa kuipangilia, kwamba hii kisha hii kisha hii, au hivi kisha hivi kisha hivi, lau akifanya hivyo kutampelekea swala iliyopo katika wakati wake kumpita tena. Mfano, akawa anachelea lisije jua likachomoza kabla ya kuswali salatul fajri, kwa maana ana madeni ya swala huko alizoziacha, akawa anazilipa kuanzia mida ya mathalani ya saa 10, 10:30, 11. Kwa hiyo kusiendea kuzilipa zile sala, akachelea lau akizimaliza zote mpaka wakati wa alfajiri ukawa umeondoka, jua limechomoza, akachelea kuchomoza kwa jua, wakati huo hajaswali swala yenye wakati wake, ambayo swala gani hapa? Salatu subhi. Hapa sasa ataiswali swala iliyopo katika wakati wake. Sakata tartibu bainaha wa baina alhadira, ile tartib na ule mpangilio hapo sasa utakuwa umeanguka baina ya sala anazozilipa na sala iliyopo katika wakati wake. Ataswali sala iliyopo katika wakati wake ili usije ukatoka, kisha ataendelea kuzilipa zile ambazo tayari zilishampita. Tumeelewana vizuri hapo? Kwa hiyo utaliweka hilo kwenye wakati wa swala yoyote, kama una deni unadaiwa salatu dhuhuri huko swali, unaingia wakati wa al-asr huo, unaona kwamba nikiswali ya dhuhuri mpaka nikimaliza wakati wa al-asr tayari utakuwa umekwisha, basi swali kwanza salatu al-asr, kisha uendelee kuja kuilipa ile salatu dhuhuri. Anasema Sheikh, wa min shurutiha, na miongoni mwa sharti zake swala, na hii itakuwa ni sharti ya 4, satru al-aura, ni kujistiri utupu, kuustiri utupu, bi thawbin mubahin, kwa nguo iliyokuwa ya halali, bi thawbin mubahin, kwa nguo iliyokuwa ya halali, la yasifu al-bashra, ambayo haisifu na kuonesha ngozi yake, haisifu kutoa sifa ya ngozi yake, kwamba ukikuangalia kwa nguo uliyovaa, hii nguo inasifia ngozi yako, ngozi yake nyeusi, ngozi yake nyekundu, ngozi yake huyu ina madoa, ngozi yake hapa ana alama, ngozi yake hapa inasifu ngozi yako. Nguo ambayo inasifu ngozi yako inaonesha kwa maana yale yaliyopo ndani ambayo ni sifa ya ngozi yako. Shati la ngapi hiyo? Ya nne. Katika shurutu sala ni kustiri utupu. Na hustiriwa bithawbin mubahin, kwa nguo iliyokuwa ya halali, kwa maana nguo isiyo ya haramu, nguo isiyo kuwa ya haramu. Na haramu katika nguo au haramu wa nguo, ulama wameugawa katika sehemu kuu tatu. Ulama wameugawa katika sehemu kuu tatu. Muharramun li'ainihi, ni ile nguo ambayo haramu yenyewe kama vile yenyewe ilivyo, kiini chake nguo ni haramu, dhati yake nguo hii ni haramu, kama vile nguo ya hariri iliyotengenezwa kwa hariri, hii aini yake, dhati yake, hii nguo ni haramu. Kwa hiyo kiambiwa ujistiri, lakini bi thawbin mubahin, kwa nguo iliyokuwa mubah, haitofaa kuswali ile hali umevaa nguo za hariri. Aina ya pili ambayo hupelekea nguo kupewa sifa ya uharamu ni ile ambayo uharamu wake ni kwa wasifu wake tu, sio kwa dhati yake, bali ni kwa wasifu. Kama vile mtu kuswali na nguo refu ambalo limerefuka mpaka likawa limevuka kwenye kongo zake mbili, hii nguo ni haramu kwa Muislamu kuivaa. Ameswali anajisbali, kanzu ya burutika chini, suruali yake ina burutika chini, imevuka kongo mbili, hii nguo ni haramu. Uharamu ni kwa wasifu wake kwamba imerefuka. Aina tatu, muharramun likasbi, ni ile nguo haramu sio kwa dhati yake, kwamba hii ni hariri, sio hariri, hii ni koshbo au hii ni chirmeni, wala haikupata uharamu kwa wasifu wake, kama ni jirefu, hii ni nisfu saqi hii, lakini uharamu huu umepatikana kwa lile chumo lake, kwa lile chumo lake. Mathalan, ikawa nguo hiyo imeporwa, mtu kanyang'anywa, imeibiwa, hii nguo ni haramu kwa sababu imetokamana na chumo la haramu. Kwa Sheikh anasema katika shurutu sala satru la aura, kustiri utupu, kustiri tupu, bi thawbin mubahin, kwa kutumia nguo ambayo ni mubaha isiyokuwa ya haramu, sio uharamu wa dhati, wala uharamu wa sifa, wala uharamu wa chumo. Tena nguo hiyo ikawa la yasifu albashara, hii ni sharti ya pili katika sharti ya nguo, iwe ni mubah, sharti ya pili iwe isiwe shafaf, inaonya, inaonyesha ndani. Japokuwa katika sharti la kwamba nguo isiwe imeporwa, hapa baadhi ahlul ilmi wamesema kwamba pamoja kama kuna khilafu ya waliosema kuswali na nguo iliyoibiwa iliyoporwa swala ni batil, lakini kauli yenye nguvu wanasema ulama swala itakuwa sahihi na uharamu utabaki pale pale ya yeye kuiba nguo hiyo, dhambi zake za kuiba ziko pale pale, lakini swala kama swala haitoharibiwa eti huyo mtu amevaa nguo iliyoibiwa. Kadhalika yule aliyevaa isbali, wa ulama wanasema swala itakuwa ni sahihi, dhambi zake za isbali ziko pale pale, sababu isbali yake haifungamani na swala. Kadhalika uwizi wake wa nguo hiyo aliyoivaa haufungamani na swala. Kisha akasema rahmatullahi ta'ala alayhi, wal auratu thalathatu anwa', na utupu afdisali alisha waktu bado au sisi tuendelee mshaisha, tutaishia hapa, alafu kwa wale watakuwa na wafsaa tutaendelea baada ya sala. Tusalini kwanza ili watu mbali tusije tumewakalifisha. والله تعالى أعلم والحمد لله.